Sharon liep niet, ze schrijnde, met de sierlijkheid van een jachtluipaard. Ze bestelde een likeur met ijs en nam plaats in de hoek van de bar. Ze leek zich niet bewust van de steelse blikken van de mannen om haar heen. Elke keer als mijn blik die van haar kruiste, wierp ze me een glimlach of een knipoog toe. De muziek was luid en opzwepend. De menigte op de dansvloer pulseerde op de maat. Terwijl de beweging hier bij de bar beperkt bleef tot knikkende hoofden en ritmische vingers op de bar. Sharon zocht mijn aandacht. Ik leunde met mijn lijf half over de bar en draaide mijn oor naar haar toe om haar bestelling op te nemen. Maar in plaats van een nieuwe likeur zei ze met een hele diepe, lage stem: "Ik wil je in mijn bed vannacht." Nu heb ik als barkeepster geen enkel gebrek aan aandacht, niet van mannen en ook niet van vrouwen. Meestal doet het me weinig als een halfdronken gast me een dergelijk aanbod doet, maar Sharon had een andere uitwerking. Haar stem, haar bedoeling schoot wonderbaarlijk effectief van mijn oor via mijn tepels direct naar mijn klitje. Ze hypnotiseerde me met haar haast dwingende toon en maakte me vrijwel direct nat. Ze zette haar betovering verder door mijn nek te pakken en me naar zich toe te trekken. Haar lippen raakten mijn hals en ze fluisterde bijna onhoorbaar door het gedruin: "Fuck, waarom wachten tot vannacht? Ik wil jou nu." Het was alsof mijn knieën van elastiek werden en ik betrapte mezelf erop dat ik mijn bovenbenen langs elkaar wreef om een pulserende klitje tot rust te maken. "Kom op, Eva," zei ik tot mezelf. Smeet het ijzer nu het heet is. En ik gebaarde naar mijn collega dat hij even moest waarnemen. "Naar het toilet," miemde ik, en hij bevestigde met een duim omhoog dat het oké was. Hand in hand wrongen onze lichamen zich door de menigte. Het voelde alsof ik door het zwembad naar de kant van het zwembad snelde, omdat daar een smeltend ijsje op me wachtte. De deur van het kantoor viel met een dreun achter me dicht, en daarmee verstomden de harde geluiden tot gedempt gebonk. Er was nog net genoeg tijd om de sleutel om te draaien, voordat Sharon me vol op de mond zoende. Haar hand dronk vrijwel direct onder mijn rokje, terwijl ik een verwoede poging deed om de knoopjes van haar blouseje los te krijgen. Wat was het toch dat me zo aan haar opwond? Was het haar parfum die rook naar muskus? Was het haar heerlijke mond, die donkere, zwoele lippen? Waren het haar donkere ogen, die pure geilheid uitstraalden? Of was het haar heerlijke lijf en haar vrouwelijke rondingen? O God, wat was ik geil. Ik wilde niets liever dan haar vingers in me en haar tong tegen mijn gezwollen klitje. Het was mijn hand vol haar, dwong ik Sharon op mijn knieën. Ze wist wat er van haar verwacht werd. Twee vingers drongen diep bij me naar binnen en wisten mijn G-spot met gemak te vinden, terwijl haar warme tong langs mijn gevoelige, gezwollen klitje flitst. Oh. Mijn heupen stoten tegen haar gezicht in een poging om mezelf in een moordend tempo tot een hoogtepunt te brengen. Het had geen zin om me verder uit te kleden. Mijn armen raakten verward in mijn kleding en ik moest mezelf overgeven aan mijn orgasme. Ik schokte nog na toen Sharon opstond. Haar lippen waren drijfnat van mijn vocht. Haar grijns straalde overwinning uit. Ik proefde mezelf toen ze haar vingers in mijn mond duwde en in mijn oor fluisterde: "Vanavond ben je van mij." Met een armzwaai maakte ze ruimte op het bureau. Demonstratief stapte ze uit haar slipje voordat ze wijdbeens voor me ging zitten. Onze monden vochten meer dan dat ze zoende. Ze zoog me onderlip in haar mond en beet. We drukten onze heupen tegen elkaar en ik voelde haar warmte. Het lukte ons om haar blouseje en BH uit te doen. En ik viel aan op haar tepels als een hongerige kat op een blikje voer. Uit haar luide kreun maakte ik op dat ik misschien iets te hard beet. Maar er was geen tijd voor verontschuldigingen. Mijn ring en wijsvinger drongen bij haar binnen. Oh fuck, wat was ze nat. Met mijn andere hand greep ik haar haar en trok haar hoofd naar achteren. Mijn tanden beten zich vast in haar hals, terwijl mijn vingers in een razend tempo in haar bewogen. Haar heupen schokten en haar adem werd ongecontroleerd tot ze haast explodeerde in mijn hand. Haar vocht spoot een paar keer korte straaltjes over mijn hand en maakte zelfs mijn pols nat. Ik was mijn kleding nog aan het fatsoeneren toen Sharon een briefje in mijn hand duwde. Er stond een adres en een telefoonnummer op. Ik verwacht je straks als je dienst erop zit, zei ze gebiedend. En het enige wat ik deed was knikken, want ik wist dat ik meer